بقیه قصه اهل سبا و نصیحت و ارشاد سلیمان علیه السلام آل بلقیس را هر یکی را اندر خورد مشکلات دین و دل او و صید کردن هر جنس مرغ ضمیری به صفیر آن جنس مرغ و طعمه او. قصه گویم از سبا مشتاق بار، چون سبا آمد به سوی لاله‌زار، لاقت الاشباح یوم وصلها، عادت الاولاد و صوب اصلها، امت العشق الخفی فی الامم، مثل جود حوله لؤم السقم، ذلت الارواح من اشباحها، عزت الاشباح من ارواحها، ایها العشاق السقیا لکم، انتم الباقون والبقیا لکم، ایها السالون قوموا واعشقوا، ذاک ریح یوسف واستنشقوا، منطق الطیر سلیمانی بیا، بانگ هر مرغی که آید می سرا، چون به مرغانت فرستاده است حق، لحن هر مرغی بدادستت سبق. مرغ جبری را زبان جبر گو، مرغ پر اشکسته را از صبر گو، مرغ صابر را تو خوش دار و معاف، مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف، مر کبوتر را حذر فرما ز باز، باز را از حلم گو و احتراز، وان خفاشی را که ماندو بی نوا، می کنش با نور جفت و آشنا، کبک جنگی را بیاموزان تو صبح، مر خروسان را نما اشراط صبح، همچنان می رو ز هدهد تا عقاب، ره نما والله اعلم بالصواب.